які жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачы «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соусь. Апошнія тыдні 17 году мы паспрабуем сфармуляваць асноўныя тэндэнцыі гэтага году, а таксама вызначым жанчыну года, мужчыну года, слова, падзею і ініцыятыву 2017 году. Вызначэнне і галасаванне па гэтых катэгорыях уже не першы дзень працягваецца ў Фейсбуку, у суполцы «Толькі жанчыны». Вынікі мы будзем падсумоўваць цяпер з кіраўніцай грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольгай Карач, а таксама з эксперткай па бізнес адміністраванні дзяржаўным кіраванні Крысцінай Вітушкай і прадусарам тэлепраграмаў тэлеканалу «Белсат» Ірынай Чарняўкай. Вітаю вас усіх. Добрый дзень. Добрый дзень. Вітаю. Ці можна сказаць, першае пытанне я хацела бы Ірыне задаць, што вось у гэтым годзе адбылася падзея, пасля якой свет ужо не будзе такім, як раней. Падзея, якая вось заклала фундамент для будучых зменаў у свядомасці і ў рэчаіснасці. І вось калі такая падзея была, то якая яна і ў сусветным маштабе, і ў беларускім. Ну а калі казаць пра вынікі галасавання ў суполцы «Толькі жанчыны», то там лідзіруюць маршы недармаедаў, а з невялікім адрывам, як падзея, ідзе абарона курапатаў. Калі ласка, Ірына. Я згаджуся з вынікамі галасавання. Так, маршы недармаеду, абарона курапатаў, таксама справа Коржыча в пэўным сэнсе змяняць наше грамадства, змяняюць наше грамадства беларускае. Але яшчэ адна падзея адбылася ў 17 годзе, это ўвядзенне, скажам так, безвізавага ўезда ў Беларусь. І гэта тое, што ўжо на нашых вачах змяняе і Беларусь, і змяняе вот Гродна. В Гродну спачатку было введены это безвиз. Мы стали больше открытыми до свету, мы бачим больше людей на наших улицах, и мы, наша краина уже отрымливает пэўныя, скажем так, и финансовые, и іншыя дивиденды из гэтага. И мы уже отчуваем гэта атрыманне. И я думаю, что это открытие на свет, оно будет так само уплывать и на то, каб на змену и ставление до грамадзянской супольности с боку ўладу, и до и самого становішча грамадзянскай супольнасці ўнутры краіны. Сірына закранула як станоўчыя падзеі, так і адмоўныя, але якія могуць стаць фундаментам для пераменаў. А Крысціна Вітушка, ось вы таксама выбралі ўдзел у галасаванні, вы выказвалі свае меркаванні, як бы вы сфармулявалі, вот якая падзея была найважнейшая сёлета. Пагаджуся з Ірынай, што ўвядзенне безвізавага ўезду ў Беларусь гэта вельмі важная падзея, якая сапраўды напоўніцу раскрыецца наперадзе, мае вялікі патэнцыял і ўжо сёлета пачала ўплываць на розныя сферы нашага жыцця, робіць нас больш адкрытымі, робіць нас непасрэдна звязанымі з усім светам, не закансерваванымі на ўзроўні Беларусі. Але я пазначыла яшчэ дзве вельмі важныя, на маю думку, падзеі. Гэта па-першае, паказы фільмаў у беларускай агучцы «Кінаконг», якія прайшлі з поспехам не толькі ў Менску, але і па ўсёй Беларусі. Яшчэ год таму сцвярджалі, што попыту на беларускае не існуе. Яшчэ год таму нясмела спрабавалі нейкія хатнія кінапаказы ладзіць, і пераклады былі саматужнымі. Цяпер мы бачым, што гэта можна рабіць прафесійна, гэта можна рабіць масава, попыт ёсць, залі збіраюцца кожны раз, і нават калі фільм выходзіць не тры разы на тыдзень, а ідзе на працягу месяца, усё роўна гэта аншлагі. І наведваючы гэтыя падзеі, мы сям'ёй адзначылі, што вось ужо і ўвесь персанал кінатэатраў пераходзіць на беларускую мову і адчыняе дзверы, і кланяецца, і вітае, таму што сапраўды беларусаў шмат, і беларусы прадэманстравалі плацежаздольны попыт на нешта якаснае, сусветнае і зробленае па-беларуску. І яшчэ адна важная падзея, як на маю думку, гэта выданне кнігі Горвата, якая прымусіла тысячы людзей ізноў пачаць чытаць. Людзі, якія пасля школы не прачытвалі больш, чым нейкую дэкларацыю ці паведамлення ў Твітары, максімум у Фейсбуку, раптам узялі тоўстую друкаваную кніжку, больш за тое, не атрымалі яе недзе бясплатна на раздачы, адстаялі чаргу, замовілі, набылі, прачыталі, напісалі водгук, перадалі далей. Гэта сапраўды падзея, якая разгортваецца, таму што было некалькі выданняў, вось цяпер кніга з'явілася ў электронным выглядзе, і інтарэс да яе не сціхае, і людзі, якія адолелі прачытанне гэтых старонак, здавалася б, забаўляльных, простых, без ніякіх прэтэнзіяў на мудрасць і ісціну апошняй інстанцыі, яны пачалі чытаць далей, яны пачалі цікавіцца, і яны ўжо не будуць той масай шэрага грамадства, якой можна нешта навязаць, якой з тэлевізара кінулі нейкае слоўца, кінулі нейкую падзею, а людзі падхапіліся і пайшлі следам абмяркоўваць тое, што ім сказалі ў тэлевізары, тое, што ім прапанавала ўлада. Дзякуй, Крысціна. Улада не казала, гэта абсалютна такая незалежная падзея. Дзякуй, Крысціна. І вы, Крысціна, і Вольга Карач не адзін раз бралі ўдзел у перадачы «Толькі жанчыны». Мы абмяркоўвалі самыя актуальныя падзеі, якія былі ў гэтым годзе. Вольга, я хацела запытацца, які ваш топ падзеяў? Ось, для мяне, канешне, з боку грамадства, гэта тыя маршы недармаедаў, якія прайшлі ў розных гарадах. Гэта, на мой погляд, вось, па-першае, самыя масавыя акцыі пратэста, якія былі ўжо за, не ведаю, там, колькі гэтых акцій не праходзіла там у розных гарадах. Звычайна ўсе акцыі пратэста праходзілі ў Менску, у правінцыі. Гэта, на маю думку, так, за апошнія 15 гадоў упершыню. Па-другое, гэтыя акцыі нікім не былі арганізаваныя. Упершыню ўлада згубілася і згубілася апазіцыя, ніхто не ведаў, што з гэтым рабіць. Вось менавіта народ выйшаў і сказаў сваё слова, што яму вось штосьці не падабаецца. Таму для мяне вось ўсё, што было вакол маршу недармаедаў, гэта падзея, якая сапраўды змянила вось Беларусь. Мы заснулі в адной Беларусі, прачнуліся зусім у іншай. Калі казаць пра нейкую падзею з боку дзяржавы, то мне падаецца, што падзеі года, безумоўна, павінна быць масавае публікаванне мясцовых бюджэтаў. Вось мы маніторылі гэтую сітуацыю, як мінімум 23 мясцовыя бюджэты былі апублікаваны ў гэтым годзе. Гэта упершыню так масава, і мне падаецца, што гэта таксама вось, канешне, быў грамадскай супольнасці, якая заўсёды цісне на гэта такія, на гэтае пытанне, але вось тое, што дзяржава нейкім чынам змагла адкрыцца і гэты бюджэт апублікаваць, на мой погляд, гэта вельмі такі, вельмі істотны крок у бок дэмакратыі і развіцця Беларусі вось у правільным накірунку. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Ну, давайте перайдзем да катэгорыі вельмі важнай у рамках нашай праграмы «Жанчына году». Я прапанавала ўдзельнікам старонкі ў Фейсбуку «Толькі жанчыны» самім назваць імёны жанчыны і пазней прагаласаваць за спіс. І спіс у гэтай катэгорыі сярод 5 галасаванак найбольш доўгі. 18 прэтэндэнтак, і паводле тут апошніх дадзеных перамагае Ніна Шыдлоўская, якая распачала шырокую кампанію салідарнасці ў падтрымку затрыманых у так званай справе патрыётаў. А калі ласка, Ірына, давайте вы агучце вашай жанчыны года. Я, дарэчы, вот таксама паралельна запыталася сваіх сяброў у суполцы і прасіла назваць імёны жанчын, знакамітых жанчын у беларускай гісторыі. Гэты спіс быў яшчэ больш доўгі, чым у нашай галасаванцы. Ну, але тым не менш, жанчыны гэтага году паводле вас хто? Для мяне абсалютна адназначна, што жанчына гэтага году гэта дырэктарка тэлеканала Белсат Агнешка Рымашэўская-Гузы, і зусім не таму, што яна дырэктарка каналу, каторым я працую, а таму, што яна сапраўды зрабіла немагчымую рэч. Яна зрабіла некалькі немагчымых рэчаў. 10 год таму яна стварыла сваёй энергіі, сваёй ініцыятывы, яна стварыла гэты канал. Я думаю, што кожны, хто стварае какія-то беларускія справы, разумее, наскольки гэта ўвогуле немагчымая, нереальная рэч. Але тым не менш, яна атрымалася. І весь гэты год, 17-й год, практычна канал быў падвешаны на мяжы знікнення. Яго планавалі закрываць. І кожны год фактычна адбывалася, Агнешцы даводзілася даводзіць, што такі канал патрэбны, патрэбны беларусам. Часам гэта было не проста таму, што нават з боку беларусаў сустракаліся такія каментары, што не зусім то патрэбны беларускамоўны канал беларусам, асабліва в этой моўнай сітуацыі, в которой мы існуем. У гэтым годзе перспектыва знікнення была цалкам рэальная, вельмі вельмі рэальная, і сапраўды яе атрымалася, яго атрымалася захаваць, яго атрымліваецца развіваць, і яго атрымліваецца рабіць усё якасней, якасней. Гэта сапраўды вельмі вялікі чын. Мне здаецца, што вось гэта імя, оно ўжо впісана, што называецца, в гісторыю Беларусі, і гэта той праект, который дасць насамрэч Беларусі вельмі, сапраўды вельмі, і цяпер да яе дасць вялікую перспектыву, таму што в прынцыпе гэта в пэўным сэнсе школа журналістыкі, таму што журналіста не можна навучыць в універсітэце, его можна навучыць на практыцы, і гэта самае, напэўна, масавае такое медыя в Беларусі, і гэта то, што будзе працаваць яшчэ 10-годзямі, просто то, што будзе несці свой вынік дзесь. А Крыстіна Вітошка, вашая жанчына году? Безумоўна, Ніна Шыдлоўская, без каментароў, нумар адзін, мужнасць, моц у мяне сканцэнтравацца, ўзяць у свае рукі адказнасць і весці справу да канца, не гледзячы ні на што. Не менш паважаная жанчына, якая выклікае глыбокае захапленне, павагу, гэта Святлана, маці Александра Коржыча. Глыбокія ёй спачуванні і дзякую ёй вялікі за здароўе і за лёсы ўсіх тых хлопцаў, якія яна ўратавала сваёй актыўнай грамадскай пазіцыяй. І для мяне жанчына году гэта яшчэ Евгенія Пастарнак, гэта пісьменніца, і гэта тая жанчына, якая звярнулася з адкрытымі лістамі па пытаннях адукацыі і становішча настаўнікаў у Беларусі. Яна не пабаялася паставіць пад пагрозу сваіх дзяцей. Кожны ў нас баіцца, што ў дзяцей узнікнуць нейкія праблемы ў школе. Яна агучыла тое, пра што ўсіх гаворыць цішком на кухні, і яна мужна працягвае змагацца і адстойваць, каб адукацыя заставалася адукацыя, а не прафанацыя нашай краіны. Напэўна, это сімвалічна, што і Агнешка Рымашэўская-Гузы, і Ніна Шыдлоўская, і Евгенія Пастарнак, і маці Александра Коржыча, Святлана, якіх вы назвалі, гэта жанчыны, якія не сталі маўчаць. А калі ласка, Вольга, які ваш спіс, у ім таксама жанчыны, якія не сталі маўчаць? Так, у мяне ёсць тры жанчыны, вось якіх я б назвала жанчынамі году. Я нават цяжка вызначыць, хто больш жанчына году. Ну, па-першае, гэта Ніна Багінская, вось яе ўчынак, калі яна 24 сакавіка выйшла да КДБ з плакатам пратэста, і вось я бачыла гэтыя фотаздымкі, разгубленасць міліцыянта, уся краіна ўсё ж такі так трохі схавалася перад днём волі, і невядома, што там будзе, і вось гэтая мужнасць, яна так, ну, просто да слёз, уразіла да слёз. Другая жанчына, вось, года, на мой погляд, гэта Лариса Шыракова, журналістка «Белсата», дарэчы, якая ўжо, па-моему, сама збілася, колькі разоў яна там была затрыманая, колькі там штрафу заплаціла, і быў ціск са спробай адабраць яе сына Святаслава, і вось вельмі выклікае так вялікую павагу ў мужнай гэтай жанчыны, якая не толькі змагаецца, не толькі не скарылася, але і яшчэ шмат дапамагае другім людзям і робіць шмат і ў грамадскай сферы. І трэця вось жанчына году, якую я б хацела назваць, яна зусім яшчэ не жанчына, а дзяўчынка, гэта Эльвіра Міронова, якую забралі ў яе маці Таціяны за тое, што Таціяна шмат пісала скаргаў вось менавіта па тым стане, ў якім знаходзіцца школа, дзе вучылася Эльвіра. І вось гэтая маленькая мужная дзяўчынка 8 гадоў, яна зараз таксама пішуць скаргі, вось яна напісала пракурору і папрасіла пракурора абараніць яе ад злой ведзьмы, якая забрала яе ў гэты дзіцячы прыют. І, канешне, вось для мяне гэта такая маленькая правабаронца, якая, ну, таксама вельмі мужная, не скарылася вось у тых жорсткіх умовах, у які яе паставілі. Таксама вось без слёз немагчыма проста на гэта ўсё глядзець. А мы будзем сачыць за лёсам гэтай дзяўчынкі. Ну, давайце цяпер пагаворым пра ініцыятыву году. Вот ужо як Крыстіна згадвала пра Евгенію Пастарнак, якая вельмі шмат ініцыятывы сёлета праявіла ў пытаннях адукацыі. Ну, вот вельмі шмат і вельмі горача ў беларускім грамадстве сёлета абмяркоўваліся праблемы і медыцыны, і адукацыі. І вот не проста это была крытыка, але былі вот спробы грамадства ўплываць на ўладу, сістэму, і часам паспяхова. Я, напрыклад, сама вось галасавала і прапанавала ў якасці ініцыятывы году, ініцыятыву радзіны, ініцыятыву хатніх родаў, змагання супраць акушэрскага гвалту. Але ў галасаванні перамагла нерастраляная паэзія, вельмі заўважная ініцыятыва, вельмі заўважная акцыя. Ірына, вот паводле вас, якія ініцыятывы году найбольш заслугоўваюць увагі? Мяне вельмі ўразіла ініцыятыва «Бабай Хелп». Калі вы памятаеце, пасля пратэстаў дармаедаў, шмат хто із людзей, скажам, з саміх пратэстоўцаў, журналістаў атрымалі агромныя штрафы. Это сапраўды была хваля штрафаў. І фактычна тры чалавекі сабраліся і арганізавалі збор сродкаў для аплаты штрафаў гэтых людзей. І гэта была каласальная сума. Мяне яна дагэтуль уражвае. Больш за 50 тысяч даляраў сабралі, просто заплацілі людзі за штраф іншых людзей, за гэтых пратэстоўцаў. Это сапраўды была вельмі яскравая матэрыяльна ўасобленая салідарнасць. І в такой суме гэтага не было раней ніколі. А калі ласка, Крысціна? Я таксама прапаноўвала радзіны, гэта для мяне сапраўды ініцыятыва году і ініцыятыва будучыні, рэпрадукцыйныя правы жанчыны, правы адчуваць сябе чалавекам у працэсе цяжарнасці родаў і гадавання дзіцяці, магчымасці сапраўды абіраць як найлепш для дзіцяці і не скарацца на першым этапе яго нараджэння. Гэта няпростае выпрабаванне, і зноў такі добра, што пра гэта пачалі казаць услых. Дзякуй Вераніцы Заўялавай за яе мужнасць і паслядоўнасць у гэтых пытаннях. І другая ініцыятыва для мяне, гэта ўсё тая ініцыятыва абароны настаўнікаў адукацыі, і хачу назваць імёны, акрамя Евгеніі Пастарнак, яшчэ Евгеніі Лівянт і Жвалеўскага. Гэта людзі, якія працягваюць збіраць факты, існаванне якіх Міністэрства адукацыі адмаўляе, аднак назапасілася ўжо велізарная кіпа дакументаў, якія пацвярджаюць, што сістэма адукацыі на сённяшні дзень з'яўляецца сістэмай збора другаснай сыравіны і рэалізацыі неліквіда беларускіх вытворцаў. Адукацыйнымі пытаннямі там займаюцца не больш за 10% часу, і асноўныя паказчыкі і крытэрыі вызначэння паспяховасці – гэта камунізм, піанеры, макулатура і школьная форма. А Вольга Карач, калі ласка, якія ініцыятывы вы б назвалі? Ну, вось, у мяне таксама вось чамусьці ўсё па тры так атрымоўваецца. Ну, першае, я згодна з Ірынай, вось, але я б сказала, усе кампаніі салідарнасці, якія праходзілі ў гэтым годзе. Яны вельмі ўражвалі, не толькі «Байхэлп», а ўсё, што адбывалася, асабліва вось вакол маршу тунеядцаў, і гэта, ну, было вельмі нечакана, скажам так, такі вось узровень разумення грамадскасці і самадапамогі. А другая кампанія, якая для мяне вось вельмі была важная, гэта кампанія «Недзіцячая справа», якраз па незаконным адбіранні дзяцей з сем'яў па розных прычынах, у тым ліку і палітычных, і гэтак далей. І вось для мяне вельмі ўразілі ты жанчыны, якія самі, ну, былі і ёсць падалі якімі рызыкамі, што іх забяруць дзяцей за іх грамадскую актыўнасць, ці ў кагосьці забралі, там вярнулі, і вось уся гэтая сітуацыя, але яны падтрымлівалі адна адну і прыходзілі на суды, ведаючы, што гэта для іх, ну, найбольш рызыкоўна і нашмат больш рызыкоўна, чым для, скажам, ну, проста чалавека там з вуліцы прайсці там ці з грамадскай арганізацыі прайсці кагосьці падтрымаць. Я б хацела напомніць, што вось кампаніі салідарнасці, напрыклад, «Зялёная сетка», калі там людзі прыносілі нейкі перадачы ў Крысціну, то там проста гэтых людзей сажалі за гэта. Вось сажалі за салідарнасць. Сажалі за салідарнасць і тых, хто там прыязджаў сустракаць Ткевіча, па-моему, Сіверынца, калі не памыляюся, кагось яшчэ. Вось улада на салідарнасць вельмі моцна рэагавала. Ну і, канешне, вось гэтая кампанія, якая распачалася пасля смерці Сашы Коржыча, мне падаецца, яна таксама вельмі важная, таму што і Міністэрства абароны спрабавала на людзей неяк ціснуць там і правіраць гэтыя лісты, якія пісаліся, і ўсё ж неяк там спрабавалі спыніць гэтую кампанію, але вось гэта народная хваля, якая ішла, яна была такая проста вельмі ўражвала і давала вялікую надзею на будучае. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Давайте перайдзем да вельмі важнай катэгорыі мужчына году. Я, магчыма, памылюся. От, на маё ўражанне, у беларускіх незалежных СМІ ў параўнанні з апошнімі гадамі, ранейшымі гадамі, менш згадваецца прозвіш Александра Лукашэнкі. Ну, от, калі толькі яно непасрэдна не звязанае з навіной, бо гэта як дождж, напэўна. А от, давайте паспрабуем вызначыць мужчыну году для Беларусі. І паводле вынікаў галасавання на толькі жанчыны з вялікім адрывам перамагае Дмітрий Дашкевіч. Ну, дзякуючы яго ініцыятыве былі абаронены курапаты. Ну, пасля яго ідзе ўжо згаданы тут Андрусь Горват. Яго папулярнасць просто, ну, справедліва называюць феноменам. Пра што сведчыць такі выбар? Ну, вот і якога мужчыну, можа, акрамя гэтых двух, і бы б яшчэ назвалі, калі ласка, Ірына? Я так само сгаджуся за этим выбором. Дмитрий Дашкевич, который фактично является таким лидером и ведет за собой людей в такие критичные моменты. И Андрусь Горват, который в полном смысле вырвался с системы и один, абсолютно один, и створил, и нашел сродки, и выдал, и продал свою книжку, и оказалось, что это популярно. Они, саправды, отчинили какие-то новые сторонки в каждой своей сфере. Але я бы хотела назвать прозвище Игоря Случика как мужчины года, потому что фактично это человек, который ведет несколько вельми важных кампаний по обороне белорусской мовы, по поширению ее уживания. Дякуючи ему, это, дякуючи его кампании «Мова спортова», наши футболисты носят кашули с именами в белорусской транскрипции. Споживай по-белоруску, справоводцы по-белоруску, споживай по-белоруску. Вот в этой кампании это он змушает вытвор тлумачыцца, чаму яны хочуць яны ці не хочуць яны беларускай мовы на упакоўках. Дзякуй чаму мы, в прынцыпе, ведаем, хто за, хто супраць. Справаводства па-беларуску ён вымушае все гэты міністэрствы, ведамствы справаздачыцца па тым, як яны выконваюць законадаўства аб мовах. Законадаўства аб мовах існуе ў нас вельмі даўно, але ніхто яшчэ сістэмна не браўся за кантроль яго выканання, за змушэнне да яго выканання. І фактычна гэта чалавек, который выконвае працу летні цэлага міністэрства. І мазольна, штодзённа, кожны дзень папулярызуе беларускую мову, змушае да яе, ну, скажам, не змушае яе, пашырае яе выкарыстанне. Гэта варта, гэта вельмі варта адзначыць. А Крысціна, калі ласка, і вашы мужчыны году. У мяне шмат мужчын, але безумоўна на першым месцы мой муж і сын, гэта людзі жыцця, не толькі гэтага году. Безумоўна, глыбока шаную Дмітра Дашкевіча, Андруся Горвата і Ігора Случака, згодная з Ірынай цалкам. Але хачу адзначыць яшчэ Віталя Гуркова, які, дзякуючы якому ў Беларусі ёсць чым ганарыцца, у нас ёсць свой спартоўца, і мы ведаем, што нават пацярпеўшы паразу, можна не скарыцца і стаць пераможцам. Я захапляюся і ягонымі спартовымі дасягненнямі, і тым, як смела ён прыйшоў абсалютна іншую сферу ў музыку, і тым, што ён паспрабаваў сябе ў якасці дызайнера і распрацаваў цудоўныя рэчы з продажу, якіх падтрымліваецца дзіцячы спорт. Гэта такая вельмі моцная грамадская пазіцыя, якая з'яўляецца прыкладам і дапамагае нашаму грамадству не падзяляцца паводле поглядаў, а наадварот аб'ядноўвацца. Андрей Кім, безумоўна, таксама выклікае захапленне тым, што яднае сем'і, яднае людзей вакол мастацтва, вакол кіно і робіць сваю справу. Глеб Лабадзенка таксама для мяне мужчына году, самыя масавыя папулярныя курсы «Мова на нова», якія шырацца і ва ўсё новых гарадах з'яўляюцца, і ўсё больш і больш людзей перастаюць паважаць мову тэарэтычна, перастаюць трымаць мову недзе ў шафах і недзе там на запасных палічках сваёй памяці, пачынаюць ёй карыстацца, не баючыся. І ўжо прагучаўшы сёння Евгенія Левянт, самы вядомы, напэўна, рэпетытар Беларусі, які не баіцца прапаноўваць альтэрнатыўныя шляхі развіцця адукацыі і адкрыта казаць, што ён думае пра дзеянні ўлад у гэтай сферы. Вольга Карач, калі ласка. Ведаеце, для мяне мужчыны ў першую чаргу гэта такія абаронцы слабых. І вось у мяне ёсць тры мужчыны, якімі, ну, я і раней захаплялася, але вось у гэтым годзе яны неяк вось проста засіялі так, як зоркі на небе. І я б хацела іх назваць. Па-першае, гэта Кастусь Жуковскі, журналіст «Белсата» з Гомлі, які, ну, сапраўды робіць вельмі важную справу, і пэўна, гэты чалавек, ён, я б сказала, з мужчынаў, ён самы рэпрэсіраваны репрессированы, и такие репрессии, которые были супроти его, они ну, просто невероятны. Как эта мужчина это вытримливает и протягивает працевать. И не просто працевать, а вось, ехать в вёсы, ехать до людей, которые там с некими там своими историями, проблемами, болью, и он вось, им помогает. Другий человек, якого, и может, треба и надо объединять, другий, третий человек, який вось, для меня мужчины года, это Леонид Судоленко из РЭПа и Павел Левинов из БХК. Вось, ведаете, коли идет такая хваля, народная хваля, вось, тиску на державу, потом держава починает тиснуть у отказ, и вот они были три мужчины, які устали и сказали голос на всю Беларусь не, и спынили его семеновито, приняли на себе вот эти тиск уладов, которые спробовали спынить вот эту народную хвалю. И для меня вот, ну, не могу передать, как я ими захопляюсь. Поэтому, навод, коли бачу там то, что они робят, все эти справы, все эти истории поспеху, навіть поспеху обороны слабых, тих, на кого тисне держава, вот это такой яскравый приклад того, что мужчины в Беларуси у нас вельми годные и вельми Ну и апошнее подсумование слова 2017 года, ну вот у голосованцы на сторонце «Только женщины» у Фейсбуку, и оно фактично дублюется с подеей. На первом месте дармоед, на другим куропаты. И, ну, выбор натуральный для Беларуси. Ти вы с ним погодитесь и ти дополните этот год иншими словами, коли ласка, Ирина? Так, вельми шмат таких словаў года, которые можно назвать так, и куропаты, и дармоед, и иншие, но я бы назвала слово «мы». Ведаеце, таму што ў гэтым годзе, мне здаецца, як ніколі эфектыўна працавалі вось гэтыя масавыя петыцыі. У гэтым годзе, як ніколі, людзі аб'ядноўваліся дзеля салідарнасці, і самае галоўнае, у гэтым годзе гэтае аб'яднанне, гэтыя супольныя справы, яны мы мелі досвід перамогаў, скажам так. Атрымалася адбіць дармаедскі ўказ всім разам, выйшаўшы на вуліцу, пісаўшы петыцыі, атрымалася змусіць улады штосьці памяняць у печах пасля справы, пасля пад'ёму вот этого грамадскага пад'ёму пасля справы Коржыча. Тое, як людзі шукалі хлопчыка у лесе, гэта таксама вось гэта аб'яднанне, вось гэта супольная справа. Мы патрабуем, вось можа быць вось гэтае вот слова, вось гэтае злучэнне, это тое, што набыла, што паказала сілу ў гэтым годзе. Дзякуй вялікі і Крыстіна. Пагаджуся з сказаным Ірынай. И для меня есть два слова года со знаком плюс и одно слово со знаком минус. Додатково это становчие и позитивные киноконг и безвиз. И однозначно адмоўная, катастрофичная для Беларуси. Мина заповоленного, уже довольно худкого деяния, это карта поляка. Коли громадяне краины бачать свою будучыню у присягах на верность и отданность іншай краіны, калі грамадзяне Беларусі цікавяцца гістарычнымі документамі толькі з мэтай знайсці любую зачэпку, заплаціць любыя грошы, падрабіць гэтую зачэпку, каб атрымаць і прысягнуць на вернасць іншай краіне, калі масавыя святы ладзяцца, не з нагоды вяселля, ці нараджэння дзіцяці, а з нагоды атрымання карты паляка, гэта катастрофа. Это вельмі важная тэма, мы працягнем у наступным годзе. І, калі ласка, Вольга Караш, вашыя словы году. Я лічу, што вось в этом годе все, что отбывалось, ну, вось можна назваць двумя словамі, людзьмі звацца. Беларусы захотели вось урэшце людзьмі звацца і адчулі, што ўсё ж такі дзяржава за людзей іх не лічыць і за іх патрэбамі і інтарэсамі зусім вось ігнаруе і зусім не хоча лічыцца. Таму для мяне вось два слова гэтага года людзьмі звацца. Кіраўніца грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, экспертка па бізнес-адміністраванню.